Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmetin alimlerinin saygınlığının korunması üzerimizde bir görev. Mümin olarak buna mecburuz. Ancak bir hakikat var. Alim de insandır ve masum değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dışında ve meleklerin dışında mahlukatı zikredersek, masum insan yoktur, olamaz, olması mümkün de değildir. Böyle bir iddia sahibi de batıldır. Masum yoktur demek, ilke olarak da yoktur, fiiliyatta da yoktur. Şu şekildeki bir anlayışı oyuncak görürüz. Evet, ehli sünnet itikadında masum insan yoktur denir, biz de yoktur diyoruz. Fakat bizim Şeyh Efendi hiç hata yapmadı. Benim hocam hiç hata yapmadı. Bu neyi gösteriyor? Böyle bir ilkenin propagandasını yapıyor ama fiiliyata gelince hocasının, şeyhinin, başkanının masum olduğunu düşünüyor demektir. Bu eğlence konusu, kabul ederiz bunu. Böyle bir şeyi ciddiye almayız. Hoca efendilerimiz, alimlerimiz, büyüklerimiz masum olmayan büyüklerimizdirler. Hata edebilirler, yanılabilirler. Bu bir husus. Bir başka husus, bizim alimlerimizin, ümmetin büyüklerinin bir plastik atölyesinden çıkmış gibi aynı sesi vermeleri, aynı kalıp ve ölçülerde yaşamaları da ne mümkündür ne gereklidir. Kur'an'ımızdan başka bizim aynı olması gereken, hiç değişmemesi gereken bir ölçümüz yoktur. Olamaz da zaten. Yani alimler arasında bir ihtilaf, farklı düşünme normaldir, olmalıdır. Ümmeti Muhammed'in hareketliliği buna bağlıdır. Mesela meddi muttasıl 4 elif çekilir diye bir kural vardır. Kur'an okuyan herkes bunu bilir. Meddi muttasıl Afrika'da da, Erzurum'da da, Rusya'da da, her yerde 4 elif çekilir. Kur'an okuyan herkes bunu böyle okur. Meddi muttasıl kuralı gibi İslam alimi de şu şekilde olur diye kalıptan çıkmış bir alim beklentisi içerisinde olamayız. Böyle bir beklenti İslam'ın toplum içerisinde yayılmasını, hayatın değişen olayları, gelişen olaylarına karşı hemen alternatif cevaplar, çözümler üretmesine engeldir. Bu sözünü ettiğimiz tek tip alimlik, böyle bir beklentimiz de yok. Ama farklı düşünen, farklı içtihatlar yapan alimlerin birbirlerine karşı saygısını bekleme hakkımız vardır. Birbirleriyle uğraşan alimler istemiyoruz. Ellerindeki maharetlerini bize ulaştıran alimler ideal alimlerdir diyoruz. Ashab-ı kiramdan itibaren durum budur. Ashab-ı kiramın içinde de alimler tek kalıp değillerdi. İbni Ömer düşünüyordu, İbni Abbas başka düşünüyordu. İbni Mesud biraz daha farklı düşünüyordu. Faizin haram olduğunda müttefiktiler, o konuda bir sıkıntı yoktu. Zinanın haram olduğunda müttefiktiler, herhangi bir tartışmaları yoktu. Ama yeni gelişen meselelere farklı pencerelerden bakıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatın ayrıntılarını ileriki dönemlerde çözülmek üzere bırakmış. Temel sorunları da kim kimle evlenecek, kim kimle evlenmeyecek, haram nedir, helal nedir, bu ayrıntıları öğretip gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed'in alimleri daha sonra geldiklerinde rengarenk bir toplum buldular. O temel Peygamber aleyhisselamdan kalan ilkeleri korudular. Bunda bir sıkıntı olmadı. Ama kendi aralarında farklı düşünmekte de bir sakınca görmedi ashab-ı kiram. Alimlerin korunması, saygınlıklarının muhafaza edilmesi konusunda bir ön bilgimiz olması gerekiyor. Alim hata edebilir. Hiçbir sakıncası yok dedik. Ancak alimin hatasını ikiye ayırmamız lazım. Bir, usul hatası, bir de esas hatası vardır. Usul hatası başka şey, esas hatası başka şey. Ya da daha Türkçe veya kolay anlaşılır bir ifadeyle, bir alimin akideye yansıyan, helallik haramlıkta kastı yansıtan hata yapması başka şey. Bir kitabın 120. sayfasındaydı da 118. sayfasında demiş türünden hata yapması başka bir şey. Birini hıyanet midir diye inceleriz, öbürünü de beşer gözüdür. 118'i 811 olarak okumuştur. Yani gözü ters görmüştür rakamı deriz. İki hata arasında fark var. Alemin kafirlerle kontak kurması, kafirlerin ideolojisini benimsemesi, kafirlere taviz vermesi, gençlerin kafirlerin karşısında zillete düşmelerine sebep olacak hata yapması başka şey. Alemin işte Ebu Hanife'nin görüşüymüş de onu yanlışlıkla İmam Malik'in görüşü olarak bize nakletmiş, bu başka bir şey. İnsan olup da hatadan arınmışlık mümkün değildir. Dedik masum değil bir defa. Ama hatasının niteliğine bakarız. Ne tür hata bu? Hainlik başka şey, mal karşılığında din vermek başka şey, bir insanın okuduğunu yanlış okuması, yanlış anlaması başka şeydir. Yani bir insan Bakara suresini okurken Araf suresinden bir ayette karıştırabilir. İnsan bu, vay Kur'an'a hıyanet ettin denmez herhalde. Ama kalkar da mesela bir insan bugüne kadar ki Kur'an'ın bu dizilişi, Fatiha suresi, Bakara suresi, Ali İmran suresi yanlış. Bunu ilk inen sure işte Alak suresini başa alacağız, Bakara suresini 17. sure yapacağız diye ümmeti Muhammed'in asırları aşan bu büyük ittifakını bozacak bir söz söylemesi yanlış, başka bir yanlış. Yanlışlardan da yanlış farkı seçebiliyoruz. Bir ayrım daha yapacağız, sonra birkaç nas zikredeceğiz. Burada daha önceki derslerde bir kere işaret etmiştim arkadaşlar. Alimle davetçi aynı insan değildir. Biz hepsine hoca diyoruz. Alim, vahyi anlayan adam demek. Davetçi, insanları Allah'a, peygambere, namaza, oruca çağıran adam demek. Davetçi daha çok hoca efendi demektir. Eğer bir toplum alimle çok iyi konuşma yapan birisini ayırt edemiyorsa, adam harika konuşuyor dediğinde onu Ebu Hanife gibi görüyorsa, o toplum Allah'tan belasını istiyor demektir. Elbette biz alim gibi alim olmayacağız. Olmak olsak zaten alim olurduk biz de, ama çok iyi konuşmak da ilim değildir. Başladı mı mikrofonu bırakmıyor 3 saat. Böyle bir ilim ölçüsü yoktur. Bir insanın edebiyatının güzel olması, çok güzel yazılar yazması, alim olduğunu göstermiyor. İlim başka şey, hitabet başka şey. İlim başka, yazı yazabilmek başka. Bu sebeple bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Misal vermem gerekiyor. Allah rahmet eylesin. Hasan el-Benna, Seyyid Kutup, davetçi insanlardırlar. Alim değildirler. Hasan el-Benna, hitabeti çok güçlü biri. Seyyid Kutup, deha bir yazar. Alim değil. Şeriatımıza hizmette, dinimize hizmette hepsinin saygın yeri var. Biri yazısıyla, biri hitabetiyle müthiş hizmetler yaptılar. Allah ikisine de rahmet eylesin, şehit olarak inşallah Rablerine gittiler. Ama alimlik başka bir şey. Eğer biz alimle davetçiyi karıştırırsak, helva ile yemeği karıştırdık demektir. Bir yemekten sonra zevk için yenen bir şey, öbürü de yaşamak için yenen bir şey. Alim bir toplumda gerekli, hoca efendi davet erbabı da gerekli. Biri birinin yerini doldurmadığı için, biri öbürü gibi de kabul edilmemeli. Bir Ebu Hanife konumundaki insandan, filan düğünümüzde konuşma yap diye beklemek abes bir şeydir. Alemin misyonu o değil. Aynı şekilde bir cuma hutbesini çok güzel okuyor diye, insanları heyecanlandırıyor diye, en derin fetvaları bir hocaya sormamız da gerekmiyor. Demek ki bizim bu büyük önderlerimize ait kimliklerimizi önce tanımamız lazım. Müçtehit başka, alim başka, davetçi başka, hoca efendi başka, yazar başka, edebiyatçı başka, öğretmen başka. Karman çorman bir anlayışta herkes önder, herkes toplum olursa başımıza gelen felaketler böyle ortaya çıkıyor. Tekrar ana başlığımıza dönelim. Bu ümmetin alimi koruması lazım. Alimi korumak, vahyi korumaktır. Alimlerin gıybetinin yapılması, alimlerin kendilerini fitne noktalarına sürüklemeleri, şüphe oluşturacak tavırlara sahip olmaları hatadır, yanlıştır diye vurguladık. Biz alimin saygınlığının korunması gerektiğini sadece mantığımızda da algıladığımızda herhalde makul bir sonuca ulaşıyoruz. Alime kutsallık, masumiyet yapıştırmadan olmak şartıyla. Buna rağmen Bukhari'nin meşhur hadisi şerifini 6500 ikinci hadisi şerifi defalarca farklı gerekçelerle bu hadis-i şerifi dinlemiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutsi hadisi olarak bize naklettiği bir bilgi bu. Meşhur "Men âdâ lî veliyyen fekad âzentuhu bil harb" diye başlayan hadis-i şerif. Kim benim bir veli kuluma düşmanlık yaparsa ona savaş ilan ederim. Buyuruyor Allah-u Teala. Veli kuluma düşmanlık yaparsa. Veli kul eğer Kur'an müfessiri, hadis muhaddisi olan bir alim değilse, kim Allah'ın veli kuludur? Bu hadisi şerif net bir şekilde alimlerin kimliklerini taşıdıkları sürece şahsiyetlerinin korunmasının farz olduğunu anlatan bir belgedir. Bunu ne kadar yorumlayabiliriz? Yani işte alim bu demek değildir. Yani hadisi inkar edemeyiz. Sahih-i Bukhari'de hadis-i şerif bu. Veli kimdir diye soracağız. Eğer Ebu Hanife değilse veli kimdir? İmam Malik veli değilse veli kimdir bu dünyada? Ahmet bin Hanbel değilse kimdir veli? Allah'ın veli kulu kimdir o zaman? Özü Kur'anlaşmış, hadisleşmişler veli olmuyor da kim oluyor? Elbette Allah'ın veli kulları sadece alimler değil, ilim ehli olmadığı halde Bağdat'ın bir köşesinde dünya hayatından uzaklaşmış, Rabbine secde ile ömür bitirmiş biri de velidir. Tarlasında bir çoban da veli kulu olabilir Allah-u Teala'nın. Velayet makamı, yani velilik makamı illa sabaha kadar ibadet etmekle de değil, iffetini koruyan, ahlaklı genç bir kadının da veli olması mümkündür. Ama her halükarda Kur'an'la yoğrulmuş, Kur'an'ın kıyamete taşınması için tuğla vazifesi yapan bir Allah dostu veli değilse velilik kalktı demektir dünyadan o zaman. Buna da sataşmayı, düşmanlık yapmayı Allah-u Teala kendi üzerine savunması açısından kendi üzerine alıyor. Bunu böyle tespit etmiş olan. Bu örnekler tespit etmiştim fakat vaktimizi çok doldurmayalım. Yani alimlerin kendi heybetlerini korumaları gerekiyor. Alim kendi heybetini korumadığı sürece herhangi bir şekilde toplumun onu korumasının da mümkün olmayacağını anlatan örnekleri ilki olarak zikrettiğim için burada tekrar vakit onlarla harcamayayım. Burada arkadaşlar bir konuyu genişçe ele almakta fayda buluyorum. Şimdi ben burada bir mesele anlatıyorum. Benim yaşıtım veya benimle beraber aynı ilmi yolculuğa çıkmış bir başka birisine, işte filan hoca filan konuda şöyle söylüyor dendiğinde, sizin de çok iyi bildiğiniz hocalar arası sürtüşmeler, hocalar arası ithamlardan biri ortaya çıkıyor. O yanlış söylüyor. Öyle değil. Onun mezhebi bozuk. O filanca ekolden deniyor. Onun cevabı bana ulaşıyor. Ben asas sapık o, cahilin teki o, zizurno diye cevap veriyorum. Benim cevabım ona gidiyor. Sonra 100 kişi onu destekliyor. 80 kişi beni destekliyor. Fırkalaşıyoruz. Ben böyle tiyatro gibi tarif ettiğim şey sizin gözünüzün önündedir. Tasavvuf ehli olanlar olmayanlara, olmayanlar olanlara, şu mezhepten olanlar bu mezhebe olanlara, avam arasında, yani ilim erbabı olmayanlar arasında böyle bir sürtüşmenin olması bir manada normaldir. Ama mürekkep yalamış insanların ve kimlikleri vahyi destekleyen bu şahısların kendilerini muhafaza etmeleri gerekirdi. Ne yazık ki bu asırda da, önceki asırlarda da alimlerin birbirleri hakkındaki ithamları cahillerin dinle oynama nedeni olmuştur. Alimler, alimlere cahillerin eline düşecek şekilde malzeme vermişlerdir. Bunu 1400 senelik geçmişimizde haydi bu geçmişi toparlayalım, silelim diyecek halimiz yok. Bu bina değil ki yıkıp yenisini yapacaksın, restore edeceksin. Olmuş bitmiş. Şimdi şu anda düzeltmeye kalkalım desek, bunu düzeltmeye kalkarken bile yeni bir fırka çıkar ortaya. O öyle dedi ama onu şunun için dedi diye yeni bir fırka türemesine neden olmuş oluruz. Dolayısıyla bunu düzeltmek gibi bir maksat gütmüyorum. Ama pek çok konuda örnek aldığımız, feyizli ve bereketli sözlerinden istifade ettiğimiz Zehebi rahmetullahi aleyhin bu husustaki nakillerini size aktarmak istiyorum. Alimlerin alimlere sataşması ya da alimlerin alimler hakkında kanaat kullanmalarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunu Zehebi'den derleyeceğim. Bunu ana başlığımızın neresine oturtuyoruz? Yani şimdi sıradan bir Müslüman diyecek ki tamam ya biz uzatmıyoruz ama filan hoca efendi böyle dedi. Yani işte Ebu Hanife'nin hakkında İmam Malik böyle dedi. İşte Bukhari Ebu Hanife'ye sataşmış. Ebu Yusuf ona cevap vermiş. Gibi. Yani biz hadi yapmadık, yapılmışlar var. Her halükarda Zehebi rahmetullahi aleyh saygın bir İslam alimidir. Bu tür derlemeleri, kanaatleri çok değerlidir. Bu sebeple burada sayfa numaraları vererek Siyer-i Alamin Nübelası'ndan özellikle nakiller yapacağım. Bu nakilleri hem Siyer-i Alamin Nübelâ'dan gidip görelim. Latif bir Arapçası var. Yani anlaşılması kolay bir Arapçadır. Sadece emsile bina maksut okumuş olsa bir insan, bir de avamil okusa Zehebi anlar Allah'ın izniyle. Zehebi feyizli, bereketli bir kitaptır. Bütün kitaplar öyledir de Siyer-i Alamin Nübelâ'sını özellikle defalarca zikrettim. Siyer-i Alamin Nübelâ'nın mukaddimesinde 59. sayfada alimler hakkında, ümmetin büyükleri hakkında nasıl bir siyaset izlememiz gerektiğini zikrediyorum. Ve diyor ki, kelamul akrani, yaşıtların ba'dıhum fi ba'd, birbirleri hakkındaki sözleri, la yu'be'u bi. Bu önemli bir kural. Yaşıtların demek, yani aynı zamanı yaşayan insanların, aynı çağda yaşayan insanların, birbirleri hakkındaki sözleri, la yu'be'u bihi, dikkate alınmaz. Neden dikkate alınmaz? Çünkü yaşıtlar, birbirleri hakkında, yorum yapacak kadar, döküman sahibi değildirler. Onlar, bir sözünü duymuştur, gerekçesini araştıracak, ya da o adamın ondan dönüp dönmediği, onu niye söylediğine dair derin bir araştırma yapılmamıştır. لَا سِيَّمَا اِذَا لَا حَلَّكَ اَنَّهُ لِعَدَاوَةٍ اَوْ لِمَذْهَبٍ اَوْ لِحَسَدٍ. Özellikle de aradaki bir düşmanlıktan, mezhep tutuculuğundan, kıskançlıktan kaynaklandığını anlarsan, sözlerine itibar etme. Birbirleri hakkında kullandıkları sözlere. Bugün içinde kullanıyoruz bu kuralı, 10 asır önceki hükümler için. مَا يَنْجُو مِنْهُ اِلَّا مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ عَصَمَهُ اللّٰهُ. Kimi Allah koruduysa, bu afetlerden o korunmuştur. Yoksa herkese böyle bir kulp takılmıştır. وَمَا عَلِمْتُ اَنَّ عَصْرًا مِنَ الْعَصَارِ سَلِمَ اَهْلُهُ مِنْ ذَٰلِكِ. Şimdi 7. asra kadar olan süreci biliyor Zehebi. Bu zamana kadar bu dedikodulardan arınmış bir alim ben görmedim diyor. Herkese böyle bir kulp takılmış demek ki. Sivel enbiyâi ve sıddîkîn. Peygamberler ve sıddıklar hariç. Yani Ebu Bekirler hariç. Ve lev şittu deserattu min zâlike kerâris. Allahümme la tec'al fî kulûbina gillen lillezîne âmenu rabbena inneke raûfur rahîm. Yani istesem sana dosyalar hazırlarım bu konuda. Sonra da dua ediyor, Allah'ım müminlere karşı içimizde bir kin koyma. Zehebi'nin Siyer-i Alamin Nübela'da mukaddimesinde, yani ilk girerken temel kitabını yazma mantığını anlattığı yerde bunu zikrediyor. Yani peygamberleri çıkar, Ebu Bekirleri çıkar, herkesin hakkında bir şey söylenmiştir muhakkak. İnsanoğlu bu. Yaşıtı söylediği için de bu iftira kabul edilmemiştir, bir şey biliyor denmiştir. Sonraki asırlar kimin haklı, kimin haksız olduğunu ortaya çıkarmıştır bu sefer. Ama Zehebi'nin birinci kuralı, yaşıtlar, aynı asrı yaşayanlar birbirleri hakkında konuşmamalı. Konuşurlarsa biz la yu'be'u bihi, buna dikkat etmeyiz. Buna dikkate almayız. 7. cildin 40. sayfasında önemli bir kural zikrediyor. Kad ulima enne kesiran min kelamil akran ba'dihim fi ba'd muhdarun la ibrate bihi. Şunu bilmelisin. Ya da bu bilinmiştir ki yaşıtların birbirleri hakkında söylediği sözler yok hükmündedir. Dikkate alınmaz. Daha sonra 10. cildin 92. sayfasından itibaren İmam Şafii'yi naklederken, İmam Şafii'nin hayatından söz ederken hem bu kuralı tekrar ediyor, hem de ashab-ı kiram hakkında bile bu tip söylentiler olmuştur. Bu söylentilere dikkat etmenin doğru olmayacağını söylüyorum. İmam Şafii anlattığı 10. cildin 92. sayfasından Siyer-i Alamin Nübelâ'da Kelâmul akrâni izâ tebarhane lenâ ennehu bihevan ve asabiyyetin la yültefetu ileyhi bel yutva ve la yurva. Yaşıtların birbirleri hakkında ırkçılık, tutuculuk ve benzeri nedenlerle söyledikleri sözlerin dikkate alınmaması gerektiği gibi rivayet edilmesi de doğru değildir. Nakledilmesi de doğru değildir. Bunu özellikle mesela işte Eş'ariler Maturidilerin dalalette olduğunu söylemiş. Maturidiler onlar dalalette demiş. Avamın dedikodusu hükmünde bunlar. Kahve muhabbeti hükmünde bunlar. Kahvehane sözü bunlar. Bunları nakletmek, dikkate almak da doğru değil. Burada önemli bir çıkış yapıyor ve çeşitli örnekler veriyor. كَمَا تَقَرَّرَ عَنِ الْكَفَّ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَكِتَالِهِمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِينَ. Nitekim biz bu kuralı ashab-ı kiramın aralarındaki tartışmalar konusunda da böyle uyguluyoruz. Ashab-ı kiramda yaşıtlar birbirleriyle. Onların da birbirleri hakkındaki işte o yanlıştı, bu doğruydu gibi ithamlarına dikkat etmiyor. Aralarına, kavgalarına girmiyoruz biz. Sonra burada örnek veriyorum. Yani biz şimdi ashab-ı kiramdan şu şu şu olaylar bize intikal ediyor diyor. Aynı adamlardan fel kavmu lehum sevabiku ve a'malun mukeffiratun lima vaka'a minhum. Bu sözünü ettiğimiz, şöyle yaptı böyle yaptı dediğimiz adamların bütün günahlarını affettirecek çapta büyük amelleri var. Ve cihadun mahhaun. Bu adamlar öyle cihat yaptılar ki silip süpürdüler bütün günahlarını. Küfürlerini bile süpüren bir imanları var bunların. Ve ibadetun mumahhisatun. Bu adamlar iyi adam olduklarını ortaya koyan büyük işler yaptılar. Ve lesna mimmen yaglu fi ahadin minhum. Bunlardan herhangi birini putlaştırmayız. Ve la neddi'i fihimul isbe. Bunlar masumdur da demeyiz. Benne ba'dahum afdalu min ba'din. Yok şu daha değerli, bu daha değerli demeyiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde sabit olan ölçüleri kullanırız. Ne deriz? Ebu Bekir ve Ömer ilk ikidir deriz. Onlardan değerlisi yok deriz. Sonra mesela aşere-i mübeşşerenin 10 tanesi, sonra Hamza, sonra Cafer-i Tayyar, sonra Muaz ibn-i Cebel, sonra Zeyd, sonra müminlerin anaları ve sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları, sonra Bedir ehli, bunların hepsi de kendi aralarında Allah katında bilinen bir dereceleri var. Ama sıralamayı bu şekilde yaparız. Sonra Ebu Derda farklı deriz, Selman-ı Farisi farklı deriz, İbni Ömer farklı deriz, Beyat Ridvan'ına katılanlar farklı deriz, Fetih Suresi inene kadar iman edenler farklı deriz, sonra Muhacirler ve Ensar diye sıra koruz, sonra Halid İbni Velid deriz, Abbas deriz, Abdullah İbni Amr deriz, böyle bir sıralama yaparız, ama aralarında herhangi bir söz taşıyıcılığına benzer laubaliliğe karışmayız diyor. Zehebi rahmetullahi aleyh. Bunu nerede zikrediyor? Bu mantığı oturtmak için aslında alimler arasında, mesela İmam Şafii ile İmam Şafii'ye cevap vermiş diğer alimler arasındaki konuyu anlatıyordu. Bizim mantığımız ashab-ı kiramda da böyledir. Ekran olan, birbirlerine yeşit olanların aralarındaki tartışmalara girmeyiz biz. Onların birbirleri hakkındaki sözlerine karışmayız diye kuralı pekiştiriyor. Bunu da ashab-ı kirama bile böyle uyguladık, uygularız diyor. Rahmetullahi aleyh. Evet, bunu da 10. cildin 92. sayfasından naklettik. 11. ciltte 432. sayfada yine aynı benzer bir örnek veriyor. Kelamul akrani ba'dhum fi ba'din yuhtemelu. Ve tayyuhu evla min bethihi illa en yettefikal mutaasirun ala cerhi şeyhin فَيُعْتَمَدُ قَوْلُهُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمْ Bu temel prensibi belki de oturtuyor. Yaşıtlar birbirleri haklarında konuştukları zaman, bunu yaymamayı tercih ederiz. O alimin üzerinden din zarar görmesin diye. Eğer muhtemel bir söz değil de bütün o çağdaş alimlerin hepsinin ittifak ettiği bir sözse bu, o zaman onu yaymamızda bir sakınca yok. Çünkü Ahmet hakkında Mehmet bir bilgi veriyordu. Bunu muasırların birbirleri hakkındaki tenkidi olarak görmüştük. Muasırların birbirleri hakkındaki tenkidinde biz yok kabul ederiz. La yu'be'u bihi demişti. Fakat ortada bir de bir görüş var ki Ahmet hakkında onlarca alim bunu yanlış yaptı, bilerek yaptı, kasten yaptı diyor. O zaman bir ittifak oluşmuştur. Bunu gizleyerek, yok sayarak da hataya destek olmayız bu sefer. Bunu da böyle olduysa, yani ittifak söz konusu olduysa kabul ederiz denir diyor. Bir önceki derste zikrettiğim İbn Hazm ile ilgili Zehebi'nin değerlendirmesi özellikle burada örnek olarak kullanacağım kardeşler. İbn Hazm Endülüs çocuğudur. Bir bürokrat çocuğudur. Tabi inşallah Endülüs kelimesini açmam gerekmiyordur burada. Endülüs neresi diye bir soru inşallah yoktur ortada. Endülüs arkadaşlar, yine ipucu vereyim. 8 asır İslam devleti olmuş bir yerdir. Adını duyduğumuz Kurtubalar, işte İbn Abdülberler, Kurtubi diye bilinen alimler, çok büyük bir ilim merkezi olarak ümmeti Muhammed'e çok büyük bir hizmet etmiştir. İç ihtilaflara düştüğü için de Hristiyanlar İslam'ı bugün tek bir ezanın dahi bulunmayacağı kadar silmişlerdir Endülüs'ten. Siyasetçilerden birine bir mecliste bazı şeyleri abartıyorsunuz diye itirazda bulunulmuştu. Neyi abartıyorum dedi o da. Ya Bizans İstanbul'u yeniden alır. İşte dikkat edelim, Bizans gelir filan diyorsunuz. İşte Bizans'ın planları var İstanbul'da. Ayasofya'yı yeniden kilise yapacaklar diyorsunuz. Bu bir abartı filan dediler. Neden abartı dedi o da. 5 asırdır ezan okunuyor İstanbul'da. Çan çalmaz bir daha burada diye itiraz eden söyledi. Bu siyasetçi, Allah rahmet eylesin, dedi ki o zaman, Endülüs'te 8 asır okunmuştu o ezanlar dedi. 8 asır sonra bile gitti Endülüs dedi. Gerçekten, tabi İstanbul gider kelimesi hiç kulağımıza hoş gelmiyor. Olur mu böyle bir şey? Ama Endülüs gitti. 8 asır üzerine gitti. Tarık bin Ziyad fethetti. Gemilerini yaktı. Doğruysa tespit. Ama sonra Endülüs diye bir şey olmadı. Her halükarda Endülüs'te yetişmiş ümmeti Muhammed'in önder şahsiyetlerinden biri İbn Hazm'dir. İbn Hazm Zahiriye mezhebinin ikinci imamıdır. Ebu Davud isimli birinci imamı bu mezhebin temel prensiplerini oturtmuş. İbn Hazm onun da üstüne çıkarak bu sistemi, Zahiriye mezhebini yerleştirmiştir. El-Muhalla isimli çok değerli bir kitabı vardır. İbn Hazm arkadaşlar oryantalist biri değil. Yani batılı, içimize sızmış, İslam'ı içinden oymaya çalışan biri değil. Artistlik yapan bir adam değil. Ümmeti Muhammed'in temel yürüyüşüne karşı parazit oluşturmuş Müslümanlardan biri. Saray çocuğu denebilir. Yani bir bürokrat çocuğu çünkü. En nihayetinde yani alim bir insan yalnız. Fakat bilhassa dört mezhebin, şu anda bilinen dört büyük fıkıh mezhebinin temel çalışma mantığı olan kıyası reddettiği için sadece ayet hadisleri yüzeysellikleriyle kabul eden bir anlayışa sahip olduğundan yüzeyselci anlamında Zahiriye mezhebini diye bir mezhepte bilinmiştir. Zahiriye demek nasları yüzeysel görüntüsüyle kabul eden demek. İbn Hazm için bugünkü ifadelerle bir isim koyacak olsak, yani Zahiriye'den daha iyi bir isim olmaz herhalde ama anlaşılsın diye koyacak, Kur'ancı ve hadisçi demek. Kur'ancı ve hadisçi, hem Kur'ancı hem hadisçi ama ifadeyle. Sadece Kur'ancı desem oturmuyor. Çünkü hadisleri de kullanıyor. Kur'ancı ve hadisçi olması Ebu Hanife'nin Kur'ansız hadissiz olduğu anlamına değil. Ebu Hanife'de Kur'an var, hadis var, icma var, kıyas var. Yani Kur'an'a ve hadise benzetilen şeyler de var Ebu Hanife'nin mezhebinde. İbn Hazm'in mezhebinde ise ve hocası Ebu Davud'un mezhebinde ise herhangi bir şekilde Kur'an'a hadise benzetmek yok. Varsa Kur'an'da var, yoksa yok. Fukaha onun döneminde ve ondan sonraki dönemde İbn Hazm'i hem fena makaraya sarmışlar diyelim argo deyimiyle, yani gülünç duruma düşürmüşler, ama hem de zekasına, ilmine ve derin hüküm çıkarışına da hayran olmuşlardır. Bugün Zehebi'den burada İbn Hazm'i değerlendirişini örnek olarak konuşacağız inşallah. Ama önce İbn Hazm'i tanıyalım. Mesela Zehebi'den önceki alimlerden işte filanca zatın İbn Hazm yorumuna bakarsanız işte bir ilkokul çocuğunu tenkit eder gibi tenkit ettiklerini görürsünüz. O da o tenkit edilmeyi hak edecek sözler de sarf etmiş. Mesela El Muhallasında 10 cilde yakın kalın bir kitaptır. Fıkıh kitabı yani. Onun kendi kafasına göre fıkıh kitabı. Bakarsın yani gerçekten müthiş tespitleri var. Özellikle Kur'an'a, sünnete yakın, daha yakın yaşamak. Çünkü kıyası, yani müçtehidin içtihadını reddettiği için her şey hadise, ayete dayanıyor. Ama bir noktada da bitiyor fıkıh. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Normal bir eczanede İşte 3000 kalem ilaç vardır diyelim. Ebu Hanife'nin eczanesinde bu 3000 ilaç vardır. O olması alternatifi var filan. İbn Hazm'in eczanesinde 250-300 tane ilaç var. Uyuyorsa uyuyor, uyumuyorsa hastalıktan öl diyen bir adam. Ya yok abi, bundan başkası yok. Biraz ne kadar doğru bir benzetme olur bilmeyeceğim de yani, ama için böyle bir benzetme yapmayı istiyor. Ebu Hanife bildiğimiz eczanedir. İbn Hazm de aktar dükkanı gibidir. Doğal satıyor. Kur'an ve sünnetten başka bir şey yok bizde diyor. Dolayısıyla başında ağırsa, kolunda ağırsa, tırnağın da çıksa, işte filanca ottan yapılmış bir ilacı verirsen aktarlar gibi. Her şeyi bu çaydan iç, midenle de iyi gelir, göz ağrına da iyi gelir. Tüyün bitmiyorsa tüy de bitirir. Kelleye de faydası var. Çünkü 20 çeşit ot var orada, çuvallarda. Yani İbn Hazm aktar gibidir. Dolayısıyla bir hastanede ki ilaç ihtiyacını hiçbir zaman karşılayamaz. Karşılayamadığı için de kenarda kalmıştır. Ama dikkatinizi çekiyorum. İbn Hazm petrol satıcısı değil, aktardır. Doğal ürünler satar. Doğal ürün sattığı için de hastalıklara karşı her hastalığın ilacı yoktur onda. Ama belli konularda İbn Hazm kendisinden istifade edilmesi gereken birisidir. Bir grup alim İbn Hazm'ı kennehu lem yekun kabul etmişlerdi. Böyle biri yok dünyada. Yok canım. Öyle bir adam yok demişlerdir. Ama bilhassa çağımızda İbn Hazm biraz daha öne çıkmıştır. Ebu Hanife'nin içtihatları başımızı ağrıtıyor, ya ne güzel işte bu işleri biz hallediyorduk diyebilmek için İbn Hazm'ı fena değil, aktardan aldım, faydalı. Dolayısıyla İsviçre'den gelmiş bu ilaca gerek yok diyen adam görüntüsündedir. Bu asırda İbn Hazm'ın biraz daha öne çıkışını ben şahsen samimi bulmuyorum. İbn Hazm'ın biraz sonra Zehebi'nin oturttuğu yeri çok güzel. Orada durmalı İbn Hazm. Lakin mahşer yerinde dirilmek var. Ömrü ibadetle geçmiş, ilme hizmet etmiş, muhteşem bir alimden söz ediyoruz. Bunun dili çok keskin yalnız. Aman Allah'ım yani. Doğruyor devamlı. Böyle işte ben Ebu Hanife'nin bu görüşüne katılmıyorum demiyor. Kesip doğrayıp atıyor. Böyle bir keskin dili var. Keskin dili olduğu için de cevapları da zehir gibi almış hep. Yani sen kesersen seni de kesiyorlar tabii. Şimdi bu anlattığım şahsiyet rahmetullahi aleyh, yani sıradan bir adam konuşmuyoruz, çok bilmiş, çok bildiği başına dert olmuş. Ve çok enteresan arkadaşlar, bu asırda da çok önemli, bürokrat çocuğu sonradan yetişme, bir alemin dizinin dibinin ürünü değil. Çok zeki, bir kere okumuş her şeyi. Merak edip kütüphanede karıştırdığı kafasında kalmış. Fotoğraf makinesi gibi bir kafası var. Görüyor sadece, gördüğü kafasında kalıyor. On binlerce hadis okuyor. Ondan sonra usulü fıkıh kitabı yazıyor, siret kitabı yazıyor. İşte Muhalla çok değerli bir kitap, onu yazıyor. Edebiyat kitapları var. Eli kalem tutuyor. Zaten bunun zamanında Endülüs ilim deryası. Okyanus gibi bir şey Endülüs. Kaynıyor Endülüs, kaynıyor. Her halükarda biz aradan geçen asırlar sonra niyetini değerlendiremeyiz İbn Hazm'in. Kim bilir Allahu Teala niyetindeki ihlası kabul buyurmuştur. Şimdi cennette hurilerle keyif sürüyordur İbn Hazm. Olur mu? Olur. Amelini biz uygun görmemişizdir. Cemaate aykırı bir tutum içinde olmuştur ama niyeti temizdir. Kur'an'ı yüceltmek istemiştir. Hadis-i şerifleri yüceltmek istemiştir. Allah-u Teala da niyetini kabul etmiştir. Muhtemel bu. Böyledir, değildir diyemeyiz ki, ahirete gidip geri gelen yok. İbn Hazm'ın haberlerine dair bir bilgimiz yok. Dolayısıyla bugün İbn Hazm'ın niyetini, ne yapmak istediğini değerlendirmiyoruz. Ama yaptığı şeyi ümmeti Muhammed değerlendirdi. Şiddetle tepki gördü. Adam yerine konmadığı meclisler oldu. Mesela işte bu da bir mezheptir aslında. Beş mezhep diye sayılmıyor. Parazit görüş olarak sayılıyor, kabul ediliyor. Yeni yeni işte dört mezhep kelimesine artı bir de İbn Hazm diye bir ilave yapılmaya başlandı. Ama bu da tutmadı. Hala tutmadı. Şimdi Zehebi rahmetullahi aleyh Siyer-i Alam-ı Nübelâ'nın 18. cildin 186. sayfasında değerlendiriyor. İbn Hazm'i değerlendiriyor. Arkadaşlar bu arada İbn Hazm'i öğreniyoruz ama Zehebi'nin bir insan biyografisini nasıl tasarladığını, nelere dikkat ettiğini görüp aslında Zehebi'yi de değerlendiriyoruz şimdi. Bakış tarzı, gözlük kullanıyoruz. Zehebi'nin gözlüğüyle değerlendirme tarzı bakıyoruz. Bunu önemsiyoruz. Yani ben İbn Hazm'i anlatmak için bu paragrafı açmadım. Zehebi'nin orijinal bakışını değerlendirmek istiyorum. Defalarca bu bölümlerde Siyer-i Alam-ın Nübelâ bir enteresan kütüphane harikası bir kitaptır diye defalarca söyledim. Bu söyleyişimin bir nedeni var. Yani Zehebi, şimdi dikkat ediniz, İbn Hazm dört mezhepten değil, Zahiriye mezhebinden. Yani dört mezhebi elinin tersiyle iten bir adam. Zehebi ise muazzam bir Şafii'dir. Hocası İbn Teymiye de Hanbeli'dir. Hocası Hanbeli. Kendisi Şafii ve Zahiri mezhebinden birini değerlendiriyor. Ama Zehebi'nin kafasında Allah korkusu ve Allah için konuşmak diye bir ölçü var. Adil davranıyor. Hakkı yerine oturuyor. Hata söylüyor. Bu hatadır diyor. Yapmamız gereken de budur diyor. Neş'e fî tena'umin ve refahiyetin. Lüks ve iyi bir hayat içinde yetişti. Ve ruzika zekâen mufritan. Abartılı denecek bir zekası vardı. Ve zihnen seyyalen. Pratik bir zihni vardı. Ve kütüben nefiseten kesireten. Ve aynı zamanda çok güçlü bir kütüphaneye sahip oldu. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Nereleri yakalamış? Zehebi için kitap delisi bir adam. Bir defa lüks bir hayatı var, saray çocuğu diyor. İki, çok yüksek zekası var. Üç, pratik zihni var. Dört, iyi bir kütüphanesi vardı diyor. Kütüphane çocuğu çünkü. وَكَانَ وَالِدُهُ مِنْ كُبَرَاءِ اَهْلِ كُرْتُبَ Babası Kurtuba'nın ileri gelenlerindendi. Böyle kelime tercümesi yapmıyorum, genel anlatmaya çalışıyorum. عَمِلَ الْوِزَارَةَ فِي الدَّوْلَةِ الْعَامِرِيَّ O zamanki bölünmüş devletlerden biri olan Amiriye devletinde bakanlık yaptı. وَكَذَٰلِكَ وَزَرَ اَبُوْ مُحَمَّدْ ف۪ي شَب۪يبَت۪ي Ebu Muhammed, yani İbni Hazm, gençlik döneminde o da bir miktar bakanlık filan işleriyle uğraşmış. وَكَانْ قَدْ مَهَرَ اَوَّلًا فِي الْاَدَبِ وَالْاَخْبَارِ وَالشِّعْرِ وَفِي الْمَنْتِقِ وَاَجْزَاءِ الْفَلْسَفَةِ فَأَثَّرَتْ ف۪يهِ تَأْثِيرًا لَيْتَهُ سَلِمَ مِنْ ذَٰلِكَ لَيْتَهُ سَلِمَ مِنْ ذَٰلِكَ İlk ilme gireceği zaman edebiyat ve tarih bilgisi, şiir, mantık ve biraz felsefeyle uğraştı. Bu felsefe çok etkiledi onu. Keşke felsefeye hiç bulaşmasaydı. Felsefeye bulaştı, kıyası reddetti. Çünkü kıyas, insan aklını kullanıp, akılla Allah'ın ne murad ettiğini kalıptan kalıba koymaktır. Bu ikinci bir akılla birinci aklı reddetti. Felsefe zaten kimseyi kabul etmeyip kendini ortaya koymak demektir. Yetiştirdiğin talebe de seni tekmeleyecek, onu da öbürü tekmeleyecek. Felsefe akılları kavga ettirme sanatı. Keşke felsefeye bulaşmasaydı diyor. Çünkü bu zeka ile, bu akılla, bu kütüphane ile müthiş bir adam olurdu diye düşünüyor. وَلَقَدْ وَقَفْتُ لَهُ عَلَى تَعْلِيفِ يَحُدُّ ف۪يهِ عَلَى الْاِعْتِنَاءِ بِالْمَنْتِقِ وَيُقَدِّمُوا عَلَى الْعُلُومِ فَتَأَلَّمْتُ لَهُ Onun bazı kitaplarını gördüm diyor Zehebi. Bu kitaplarında mantık, yani felsefenin bir çeşidiyle uğraşmayı tavsiye ediyor. Sonra da o ilimlerin üstüne çıkarıyor. Yani bu mantık, felsefeyle uğraşmak daha önemli, bununla uğraşın diye tavsiyelerde bulunuyor diye gördüm diyor. فَتَأَلَّمْتُ لَهُ Onun adına çok esef ettim, çok üzüldüm diyor Zehebi rahmetullahi aleyh. Sonra arkadaşlar, şimdi dikkat ediniz. Bu tenkit ettiği adam, bu saray çocuğu dediği adam, felsefeci keşke bulaşmasa, işte mantığı öne çıkarıyor, çok üzüldüm, فَتَأَلَّمْتُ لَهُ diyor. Sonra bakın, فَاِنَّهُ رَأْسٌ ف۪ي عُلُومِ الْاِسْلَامِ İbni Hazm, İslam ilimlerinde bir baştır. Sıradan alimdir demiyor. Bir baştır, önderdir. مُتَبَحِّرٌ ف۪ي النَّقْلِ Rivayet konusunda uzmandır. عَد۪يمُ النَّظ۪يرِ عَلَى يُبْسٍ ف۪ي Bütün bu sertliğine rağmen rakipsizdir. Bu bahsettiği şeylerde rakipsizdir. Ve fard-ı zahiriyetin fil furu'i lel usul. Ana usul konularında herhangi bir sıkıntı yok ama furu' konularında İbn Hazm'ın zahiri kafasına rağmen bu böyledir. Ne demek bu? Yani faizin haram olduğunda adamın bir sıkıntısı yok. Zaten ayetle adam konuştuğu için aşırı gidiyor. Zinanın haram olduğu konusunda bir sıkıntısı yok adamın. Ama binlerce furu' dediğimiz, işte başı meshetmekle ilgili bir sıkıntı yok. Meshederken sağdan mı mesheteceksin, önden mi mesheteceksin, ileri götüreceksin, arkaya götüreceksin mi kafanı gibi sorular furu' konuları. Başı meshetmek asıldır. Abdestin farzlarından biri. Sağ taraftan elini koysan mesh olur mu, olmaz mı? Bu bir yan konudur. Furu' buna deniyor. Furu'at deniyor buna. İbni Hazm'ın başı meshetmekle ilgili mesela bir sorunu yok. Ama yandan meshetmeye geliyorsa, misal olarak verelim. İbni Hazm böyle bir şey olmaz. Yok öyle böyle bir şey yok. Niye? Hadis de yok diyor. Sübki ve benzerlerinin verdiği bir örnek var. Ben kendim onun kitaplarında görmedim. Epey karıştırdım. Bu Zehebi'nin yüzünden muhallayı da aldım ben. Yani Zehebi böyle övüyor diye. Bayağı da merak ettim, baktım. Fakat diğer Şafii ulemasının İbni Hazm'in işte yetersizliğini anlatan örnekleri vardır. Bak kafaya bak adamda. Bir örneği zikrederler. İyi anlamamız bakımından çok hoş bir örnek bu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durgun bir suya işemeyin buyuruyor. Yani bir insan gider suyun üstüne işerse necis olur o su diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bildiğiniz suya, yani havuza gidip işeme mesela. Böyle kabaca söyleyeyim ki anlaşılsın, şimdi başka türlü ne demek oldu olacak. Bu bir hadistir. İbn Hazm diyor ki, bir maşrabaya işesen, maşrabayı döksen zararı yok diyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam işeme dedi diyor, maşrabayı dökme demedi diyor. Ebu Hanife ne diyor? Rahmetullahi aleyh ve diğer fukaha tabi, Ebu Hanife'yi simge olarak alıyorum. Burada söz konusu olan sidiktir. Ha işedin ama maşrabadan döktün, gene necis olurdu. Bu da diyor ki, ilave yapmayın diyor. Peygamber ne dedi? İşemeyin dedi diyor. Fakih ile fakih olmayan arasındaki fark için bu örneği verirler hep. Nasçıdır, yani ayet hadis bilir. Kıyas yasak. Ebu Hanife maşrabaya döküp oraya dökünce bu da aynıdır niye diyor peki? Burada kıyas yapıyor. Yani aklını kullanıyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz burada sidiğin sakıncasından söz ediyor diyor. E bu sakınca ha işedin, ha yukarıdan döktün, ha boruyla döktün, ha da maşrabayla döktün, bir şey değişmez diyor. Bunların hepsini furu kabul ediyor. Yok yok yok, öyle bir şey yok diyor. Bunun gibi, yani zanla söylüyorum, bir 1000 tane fetvası var böyle. Yoksa onun dışında cihat konusunda, şeriata bağlılık, hadise bağlılık konusunda rakibi yoktur yani. Onun için zaten ra'sun fi ulumil İslam diyor. İslam ilimlerinde bir baştır diyor. Sıradan bir alim değil. Rahmetullahi aleyhim cemiyan. Kıyla araştırmaya devam ediyor. Deniyor ki, innehu tefakkaha evvelen lişafi'iyyi. Önce Şafii mezhebini öğrenmiş. Thumma eddâhu iştehâdu ilel kavli bi nefyil kıyâsi külliyi, celiyyi ve hafiyyi. Vel ahzi bi zahirin nassı ve umumil kitabı vel hadis vel kavli bil beraatil asliyeti ve istishabil hal. Önce Şafii mezhebini öğrendi diyor. Sonra kıyası her çeşidiyle reddeden, sadece hadislerin, ayetlerin dış görüntüsünü alan bir anlayış, bir mantık oluştu onda. Ve sannafe fî zâlike kitâben kesîraten ve nâzara aleyhi ve basata lisânehu ve kalemehu. Sonra da kitap yazmaya başladı. Çok hassas cümleler arkadaşlar. Yani şu Zehebi'nin hayranı olmamak mümkün değil. Rahmetullahi aleyh. Bir sürü kitaplar yazdı. Ve basata lisânehu. Açtı ağzını, yumdu gözünü demek yani. Açtı ağzını, yumdu gözünü. وَلَمْ يَتَأَدَّبْ مَعَ الْاِمَّةِ فِي الْخَطَّابِ بَلْ فَجَّ الْعِبَارَةَ وَسَبَّ وَجَدَّعَ. Büyük alimlerle konuşma edebine dikkat etmedi. Vurdu, dağıttı, kırdı, döktü. Diyor. فَكَانَ جَزَاءُهُ مِنْ جِنْسِ فِعِلِهِ. Karşılığını da yaptığı gibi bulması gerekiyordu. بِحَيْثُ اِنَّهُ اَعْرَضَ عَنْ تَسَانِيفِي جَمَاعَةٌ مِنَ الْاِمَّةِ وَهَجَرُوهَا وَنَفَرُوا مِنْهَا وَاُحْرِقَتْ ف۪ي وَقْتٍ وَاَعْتَنَا بِهَا آخَرُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ. O öyle davrandığı için kendinden önceki alimlere, büyük bir grubu da alimlerin onu yok saydılar, kitaplarını yaktırdılar ve ondan nefret ettirdiler. Başka bir grup alim de daha sonra bununla ilgilendiler. Ama o kırıp döktüğü için onu da kırıp döktüler. وَفَتَّشُوهَا اِنْتِقَادًا وَاِسْتِفَادَةً وَاَخْذًا وَمُؤَاخَدَةً وَرَأَوْ ف۪يهَا دُرَّ الثَّم۪ينَ مَمْزُوجًا فِي الرَّصْفِ بِالْخَرَزِ الْمَه۪ينَ فَتَارَةً يَطْرُبُونَ وَمَرَّةً يُعْجَبُونَ وَمِنْ تَفَرُّدِهِ يَهْزَعُونَ. Yani sonra bir grup alim geldi, hayran olanlar oldu. Ya o ne güzel şeyler. Ama sağda solda kalmış bir iki mücevher gibi değerli sözlerini yakalamaya çalıştılar. Bazen alay ettiler onunla. İşte biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi. Bazen de hayranlıklarını gizleyemediler. Ve kuralını koyuyor şimdi. وَفِي الْجُمْلَةِ netice olarak فَالْكَمَالُ عَز۪يزٌ. Kemal, yani her şeyde en olgun olmak bulunur bir şey değildir. Ve kullu ahadin yu'hazu min kavlihi ve yutraku. Herkesin sözünde alınabilir ve reddedilebilir şeyler vardır. İlla Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç. Ve kâne yenhadu bi'ulûmin cemmetin ve yücidun nakl ve yuhsinun nazme ve nesr. Ve bu adam büyük bir ilim birikimine sahiptir. Rivayeti çok güçlüdür. Şiiri, düz yazısı kalitelidir. Yazı yeteneğine dikkat etmiş. وَف۪يهِ دِينٌ وَخَيْرٌ Bu adam dindar ve bereketli bir adamdır. İbn Hazm'i övüyor şimdi. Yukarıda nasıl alay edildiğini anlattı. وَمَقَاسِدُهُ جَم۪يلَةٌ Adamın gayesi güzel bir defa. Art niyetli değil. وَمُصَنَّفَاتُهُ مُف۪يدَةٌ Ve kitapları faydalıdır. وَقَدْ زَهِدَ فِي الرِّئَاسَةِ Bu adam devlet görevlerinden, başkanlıktan kendisini uzak tuttu. وَلَزِمَ مَنْزِلَهُ مُكِبَّنْ عَلَى الْعِلْمِ Evinde ders çalıştı. فَلَا نَغْلُوا ف۪يهِ وَلَا نَجْفُوا عَنْهُ Bu adam hakkında ne abartırız, ne de vefasızlık yaparız. وَقَدْ اَثْنَى عَلَيْهِ قَبْلَنَا الْكِبَارِ Benden önce de büyük alimler bunu övmüşlerdir. Bu alim adaletidir. Rahmetullahi aleyhim cemiyen. Yani İbn Hazm'i ölü sayması lazım Zehebi'nin. Çünkü ne hocalarının stiline uyuyor, ne mezhebinin stiline uyuyor. Ama Zehebi alim adam. Allah dostu bir adam. Ahirete gittiğinde İbn Hazm'le yüzleşmek istemiyor. Adamda hayır var diyor. Dindar adam diyor. Bu sebeple biz alimleri cedelleşip tartışma konusu yapmakta İbn Hazm bile olsa ki İbn Hazm vurup dağıtmış kendinden öncekileri, evden kovulması gereken yaramaz bir çocuk gibi İbn Hazm. Ama buna rağmen Zehebi adaletiyle konuşuyor. Rahmetullahi aleyhim cemiyan. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Oy!